Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse complotdenker David Icke mag 2 jaar lang het Schengengebied niet in, omdat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. Dat staat in een brief die hij van de IND heeft gekregen. Icke is onder meer bekend van zijn reptielentheorie en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. De IND zegt namens het kabinet dat zijn komst risicoverhogend zou werken in een klimaat waarin veel politici al doelwit zijn van bedreiging en geweld. Maar ook hij zelf zou gevaar lopen, staat in de brief. Icke zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. In Oekraïne zitten 4,5 miljoen mensen zonder stroom als gevolg van Russische aanvallen. Dat zei president Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Het gaat om ongeveer 10 regio's, waaronder Kiev. Sinds de explosie op de Krimbrug vorige maand voert Rusland veel luchtaanvallen uit, vooral op elektriciteitscentrales. Zelensky spreekt van energieterrorisme. Elon Musk heeft in een mail aan het personeel van Twitter bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen. Gisteren lekte al uit dat de helft van de 7500 medewerkers weg moet. Vandaag wordt bekend om wie het gaat. Musk heeft Twitter voor $44 miljard overgenomen en wil het bedrijf nu winstgevend maken. Het Westen moet sancties tegen China voorbereiden om een invasie van Taiwan te voorkomen, zegt D66-Kamerlid Sjoerdsma, die in Taiwan op bezoek is. Hij waarschuwt dat de gevolgen van een Chinese aanval nog groter zullen zijn dan die van de oorlog in Oekraïne, omdat Taiwan economisch zo belangrijk is. Om China af te schrikken moet volgens Sjoerdsma nu al duidelijk zijn welke sancties er komen, bijvoorbeeld uitsluiting van het internationale bankensysteem. Het weer. In het noordoosten regent het nog, minimaal rond de 10 graden. Overdag verspreid over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Ruim 70% van de mensen vindt dat we op sociale media anders met elkaar om moeten gaan. Toch spreken we elkaar zelden aan op kwetsend gedrag online, zoals shaming, racisme of canceling. Vandaag start de Week van de Mediawijsheid. Want hoe sociaal zijn we nou echt op sociale media? Meest komt het op dit moment voor in WhatsApp en in Snapchat. Ze kunnen lullige stickers over elkaar sturen. Ze kunnen bepaalde tekstjes herhalen van mensen. Wat je vaak ook ziet is dat het ook aanvullend is op traditioneel pesten natuurlijk. Hè? Dus het is niet of het een of het ander. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend dat zoiets gewoon 24/7 door kan blijven gaan. Alleen, machteloos. Dus je kan niks doen. Iedereen kijkt naar je en iedereen lacht je uit. Vroeg. Met Stefan Konduur. Een hele goede morgen. Luister, vroeg van vrijdag 4 november. Sociale media zouden voor iedereen een fijne plek moeten zijn, maar het geldt helaas niet voor iedereen. Online discriminatie, cyberpesten en haatcomments komen steeds vaker voor. Als gebruiker kan je zelf ook iets doen om pro-sociaal gedrag te stimuleren en van de online wereld een wat mooiere en veiligere plek te maken. Hoe kunnen we vooral ook jongeren stimuleren om zich socialer te gedragen online? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met Jolien Verloven. Zij is antropoloog en werkzaam bij Kennisinstituut Movisie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog iemand van Movisie deze week. We hadden al een collega van je afgelopen dinsdag over laaggeletterdheid en vandaag over jongeren en sociale media. Hoezo actief ben jij eigenlijk zelf op sociale media? Ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Ik zit voornamelijk op LinkedIn en ik heb Facebook en Instagram. Ja. Maar ik ben van het type sociale media gebruiker die vooral lekker scrolt en lekker kijkt. Meekijkt. Ja. En reageer dan ook wel eens op mensen die misschien haatdragende comments reageren? Ja, ik heb dat wel eens gedaan. Dus dat ik mensen heb gezegd van, goh, die opmerking die je nu maakt is best wel pijnlijk. Hm. Dat heb je misschien niet helemaal door. Dus misschien wil je daar een volgende keer op letten. Dus dat heb ik wel eens gedaan. En kreeg je daar dan een fijne reactie op? Of... Volgens mij kreeg ik daartoe geen reactie op. Oké. Okay. Nee. Aan de ene kant gooi je het misschien een beetje in een put, in een bodemloze put. Maar aan de andere kant heb je misschien ook wel impact gemaakt. Nou, dat denk ik wel. Want weet je, het mooie aan sociale media is dat er natuurlijk heel veel mensen meelezen. Dus misschien past diegene die dat discriminerende bericht heeft geplaatst zijn acties niet aan. Maar alle anderen, de omstanders, zien het ook. Ja, precies. Nou, ja. En hoe dat werkt en hoe dat ook bij jongeren werkt, daar gaan we deze ochtend uitgebreid over hebben. Vandaag begint de Week van de Mediawijsheid. Het is een belangrijke week, 4 tot 11 november. Iets langer eigenlijk dan een week. En met als thema like en cancel. Dat zijn de twee woorden die als titel zijn gebruikt. Waarom is dit thema nu zo belangrijk om te kiezen? Nou ja, ik denk iedereen die actief is op sociale media, die ziet wel af en toe haatreacties langskomen. Shaming is natuurlijk ook een hot topic op dit moment, met enorme gevolgen voor jonge slachtoffers. Ja, want wat is het precies, shaming? Waar praten we dan over? Ja, dat is eigenlijk bijvoorbeeld als iemand naaktfoto's van zichzelf heeft gestuurd naar iemand, en dat iemand die dan op sociale media plaatst. Ja, met als doel, doorplaatst. Ja, en eigenlijk met als doel om iemand aan de schandpaal te nagelen. En dus om echt kwaad te doen voor diegene. Ja, en echt publiekelijk. Echt publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Ja. Ja. Vind je jezelf mediawijs? We hebben het natuurlijk over mediawijsheid. Ja, ik vind mezelf denk ik wel mediawijs inmiddels. Ik heb ook vanuit mijn visie trainingen daarover gegeven, dus ik weet er wel een en ander van. Ja. Maar ik heb het niet zelf op scholen geleerd. Ik heb het ook door mijn werk goed geleerd. Ja, je hebt het eigenlijk zelf een beetje autodidact, noemen we dat dan volgens mij. Hè? Precies, ja. Precies. Ja. Want wanneer ben je nou mediawijs? Wanneer zou jij zeggen, dan ben je mediawijs? Je bent mediawijs denk ik als je weet hoe je om moet gaan met sociale media. Dat je een beetje kan inschatten wat, natuurlijk wat de leuke dingen zijn van sociale media. Want het is natuurlijk niet alleen maar gevaren. Maar ook wat voor gevolgen het kan hebben als je nepnieuws deelt. Of als je een negatief bericht plaatst. Ja. Ja. Ja, precies. Dus eigenlijk een beetje de gevolgen weten van je acties ook. Ja. En ook snappen wat mensen doen op sociale media. En dat niet iedereen die misschien reageert onder jou bericht, dat je dat even persoonlijk misschien moet nemen? Ja, misschien inderdaad dat je het niet zo persoonlijk hoeft te nemen. Maar ook dat je misschien weet wat je vervolgens kan doen. Ja. Want dat is denk ik heel belangrijk. Dat je weet dat je bijvoorbeeld als je een discriminerende opmerking of haatvolle opmerking krijgt, dat je het kan melden bij een platform. Dat je het kan melden bij een van de instanties. Ja. Ja. Ja, en misschien ook weten wie er allemaal met je meekijken eigenlijk. Precies. Dus misschien ook niet alles zo openbaar delen, maar weer kiezen voor een wat kleinere groep, je account op Instagram privé zetten en dat soort dat dingen. Dat kan, maar dat is maar net wat er bij je past. Precies. Nou goed, zit je nou te luisteren deze vroege ochtend en heb je hier vragen over? Misschien ook wel voor je kinderen. Hoe kan ik nou zorgen dat ik hun meer mediawijs maak? Je mag ze stellen deze vroege ochtend in de Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, ik denk dat veel gebruikers van sociale media het allemaal wel herkennen. Je hoeft maar even door je tijdlijn tegenwoordig te scrollen en je ziet al negatieve berichten voorbij komen. Ook veel positieve berichten. Goed dat je dat al meteen even zei, want het is niet alleen maar een haatdragende plek, sociale media. Maar valt er eigenlijk ook iets wetenschappelijks te zeggen over die haatdragende comments, reacties? Ja, er is sowieso best wel veel onderzoek naar gedaan en hoe vaak het bijvoorbeeld voorkomt. En er is een grootschalig onderzoek geweest binnen de Europese Unie. En daaruit blijkt dat 80% van de EU-burgers wel eens haat langs ziet komen. Dat hoeft niet op jou gericht te zijn, want eigenlijk van die 80% geeft ongeveer de helft aan dat ze het ook zelf wel eens aangevallen hebben gevoeld. Het komt dus inderdaad gewoon veel voor. Maar als je denkt van, waar komt het nou vandaan? Hè? Dat mensen geneigd zijn om op internet haatvolle reacties te plaatsen. Kijk, haat is natuurlijk wel een heel menselijke emotie. En ik denk ook evolutionair gezien is het ook best wel een nuttige emotie. Kun je dat uitleggen? Ja, bijvoorbeeld als je denkt aan, als je vroeger, heel vroeger heb ik het al over, hè, als je je familie of je stam moest beschermen, dan kan het zinvol zijn om een andere stam of groep te haten. Hè, als jij als groep honger hebt, is het makkelijker om bijvoorbeeld eten te stelen van iemand anders die je haat. Dus op die manier had het dus zin. En zo zijn onze hersenen nog een beetje gewired. Oké, dus dat zou dan helpen om ook weer een nieuwe groep eigenlijk met elkaar te vormen als we samen een tegenstander uitkiezen. Ja, precies. Zie je dat? Ja. Ja. Nou ja, en het is ook zeg maar, als je een andere groep haat, dan heb je ook meer liefde voor je eigen groep. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En dan heb je meer nog de neigingen om je eigen groep gezond te houden. Oké, dus dat is evolutionair gezien het ontstaan van haat eigenlijk en waarom het belangrijk is. Maar wat moet je nog met haat online, zou je dan zeggen? Nou ja, ik denk dat haat en het internet best wel een gouden combinatie misschien wel is. En waarom dan? Wat maakt het golden? Ja, Als je op internet bent, heb je toch het gevoel dat je heel erg anoniem bent. He, je hebt het gevoel dat mensen niet meelezen. Dat je zomaar dingen mag zeggen. Dat het ook een vrij straffeloze omgeving is. Ik geef zelf ook wel eens het voorbeeld van recensies voor restaurants. He, stel dat je heel slecht hebt gegeten ergens. En dan komt de ober aan je tafel met het bonnetje. En hij is zo aardig, dus denk je van, nou, weet je, ik laat mijn negatieve comment maar even achterwege. Ja. Maar vervolgens kom je thuis en dan is het toch een stuk makkelijker om even een negatieve recensie in toch te typen. Ja, ja, ja. Ja. En dat is denk ik ook dat mechanisme. Je ziet niet wat jouw reactie teweeg brengt bij iemand anders. Ja, en dat is wel grappig, want als je even in het metafoor van het restaurant blijft. Je bent wel eens uit eten en dan spreek je tegen elkaar uit. Het is eigenlijk niet zo lekker, hè, dit. Of minder lekker. En dan komt die ober aan tafel en dan vraagt hij, was het lekker? En dan eigenlijk reageert iedereen, ja, was heel lekker. Ja. Er zijn weinig mensen die echt durven te zeggen wat ze er dan echt van vinden. En dat zie je op sociale media, kiezen mensen veel makkelijker dan eigenlijk voor die... Ja. Echte mening dan misschien die te uiten. Ja. Voor de luisteraars om even goed een beeld te schetsen die niet op sociale media zitten. Zijn ook mensen die dat natuurlijk niet op zitten of niet zo veelvuldig. Kan je wat voorbeelden noemen? Wat zijn dan de meest voorkomende berichten of haatberichten die voorbij komen? Waar moeten we dan aan denken? Je hebt eigenlijk allerlei vormen. Hè. Je hebt dus echt de meer racistische berichten. Je hebt seksistische berichten. Dus dat is voornamelijk gereageerd gericht op vrouwen. Mm-hmm. Dus iemand plaatst een foto, een vakantiefoto van zichzelf bijvoorbeeld. En daar gaan mannen of vrouwen onder reageren met seksistische opmerkingen. Ja, en ook heel vaak vrouwen die actief zijn in de politiek of vrouwelijke presentators. Ze krijgen allerlei baggen over zich heen. Over dat hun rok te kort zou zijn. Ja. Dat ze eigenlijk gewoon in de keuken zouden moeten staan. Dat soort voorbeelden. Maar je hebt zeg maar heel expliciet discriminerende of haatvolle opmerkingen. Maar je hebt ook heel veel microagressies, noemen we dat. En dat zijn eigenlijk meer van die onderhuidse opmerkingen. Bijvoorbeeld over die rok die ik net ook noemde. En waarvan mensen soms denken, oh, maar dat is toch gewoon ook best wel grappig. Mm-hmm. En dan moet je het toch ook wel kunnen zeggen. Maar het probleem daarbij is een beetje dat het ook een voedingsbodem creëert voor discriminatie en haat. Want eigenlijk zet je ook met die onschuldige grapjes, tussen aanhalingstekens, zet je ook een groep als de ander neer. Hè? Dus het maakt daardoor makkelijker om vervolgens meer haatvolle reacties over die groep te plaatsen. Dat is interessant. Dus jij zegt eigenlijk, doordat je een seksistische opmerking maakt, waar je niet meteen aan kan zien dat die vervelend is, maar je voelt wel van dat je leest hem en dan denk je, wat bedoel je hier nou eigenlijk mee met deze opmerking? Ja. Creëer je een soort nieuwe standaard, een nieuwe voedingsbodem voor andere mensen en die kunnen daar dan weer bovenop. En zo gaat die lat steeds een stukje hoger en eigenlijk langs al het normale, of wat we met elkaar eigenlijk normaal vinden. Ja. Ja, en je ziet ook dat bijvoorbeeld als het gaat om seksisme online, dat daar echt toch een norm is dat wat minder goed wordt herkend. He, dat het ook normaler lijkt om grapjes te maken over vrouwen. Hè. Dat is denk ik zo in onze samenleving als geheel. Nou, en dat zie je dus ook online terug, dat mensen het minder snel herkennen, dat mensen minder snel opmerkingen over maken over dat soort gedrag. Dus dat die norm, dat ook gewoon overeind blijft. Ja, je haalde al even de politiek aan en de presentatoren, want we horen ook steeds vaker van politici terug dat ze online haat krijgen, echt vanuit alle kanten, links en rechts. Allemaal politici hebben daarmee te maken. Maar ook mensen in de media bijvoorbeeld, presentatoren ook wel. Het lijkt normaler te worden. Is die norm, wat je dan eigenlijk net schetste rondom seksistische opmerkingen, is de norm in het algemeen ook veranderd, denk je? Om mensen aan te spreken? Ja, of nou zeg maar de manier waarop we mensen online aanspreken, is die al harder dan 5 jaar geleden bijvoorbeeld? Nou, ik denk eigenlijk dat die norm misschien ook wel wat positiever gedraaid wordt. Dat mag ook, ja. Dat is ook een antwoord. Ja. Want ik denk ook bijvoorbeeld rondom Black Lives Matter. Hè, dat is natuurlijk een hele belangrijke beweging geweest. En daar zie je ook als resultaat van dat racisme op sociale media veel makkelijker wordt herkend. En dat mensen het veel minder normaal vinden. Dus ik denk dat die norm wel iets begint te shiften. Dus dat is ook heel positief. Ja, precies. Ja. Dus we zitten ook met elkaar eigenlijk, zeggen we, spreken we uit, jongens, tot hier en niet verder. We moeten nu eens met elkaar gaan kijken hoe we die online gegevingen ook mooi maken en interessant maken. Daarvoor die week van de mediawijsheid ook deze week. Jij bent deze ochtend mijn gast. En dit is dan antropoloog en werkzaam bij Kennisinstituut Movisi, Jolien Verloven. Je mag je vragen deze ochtend stellen in de gratis Radio 1-app. We gaan het nog hebben over de aanpak en wat de taak ook is van sociale media daarin. Je kan tegenwoordig ook steeds vaker je opmerkingen bijvoorbeeld uitzetten onder berichten of je likes uitzetten. Nou, wat voor effecten dat allemaal heeft, daar straks meer over. Maar laten we eerst even specifiek gaan kijken naar jongeren. Want we belden gisteravond met iemand. Of nou, dat heb ik niet gedaan, maar toen lag ik al voor te slapen, zoals dat dan mooi heet, voor dit programma. Maar mijn collega Floor heeft al even gebeld met Esther Roosendaal, hoofddocent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En die onderzoekt naar het gedrag van jongeren online. En die zei dan daar dit over. Nou, ik moet het even hier inslepen. Dat ging nou dacht heel smooth. Ja, hier komt ze. Ja, je ziet gewoon dat is een fase waarin ze enorm in ontwikkeling zijn. Er gebeurt heel veel. Het gaat over identiteitsontwikkeling. Wie ben je zelf ten opzichte van een ander? Dus ja, angst om dan zelf ineens in de spotlight te staan. En met name op een negatieve manier. Die kan heel sterk zijn, ja. Ja, online in de spotlight komen te staan. Hè? Nou goed, we kennen verschillende voorbeelden. Natuurlijk ook het voorbeeld van Bilal Walib, die een jongen eigenlijk exposed. Hij mag nu wel weer terugkomen op sociale media. Komt langzaam terug in de media. Nou, dat jongetje waar de slachtoffer van is, die was onlangs in het Jeugdjournaal met een heel kwetsbaar verhaal. Eigenlijk hoe hij nog steeds daar van probeert bij te komen. Zijn jongeren volgens jou een kwetsbare groep online? Dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Ik denk dat ze ook vooral omdat ze de gevaren nog niet kennen goed genoeg, hè, van het internet. En dan heb ik het echt ook over jongeren. Mm-hmm. En daarom is het ook zo belangrijk om ook vanaf de basisschool al aandacht te hebben ook hiervoor. Basisschool? Ja, zeker, zeker. Want ik heb ook wel eens met docenten gesproken. Die zeiden van, kijk, docenten van de middelbare school. Als ze op de middelbare school komen, hebben ze allemaal al lang en breed een mobiele telefoon. Dus, ze hebben ook het idee dat ze alles wel al kennen. Mm. Dus ze hebben het gevoel dat ze te laat zijn. Dus eigenlijk zou je moeten beginnen naar groep 7. Ja, dus die... Dat is interessant, want ik kom nog uit een tijd. Ik had nog geen op de middelbare school of op de basisschool nog geen telefoon. En je kreeg vaak een telefoon als je naar school ging. Want dat was handig, want dan zat je veel in het verkeer. En dan kon je nog wel eens laten weten of je thuis had. En jij zegt eigenlijk, die grens van mobiele telefoons is steeds lager al geworden. Ja. Je hebt natuurlijk ook nu voor steeds goedkopere prijzen al smartphones waar ook al die apps op kunnen. Dus wat is nu de leeftijd dat kinderen gemiddeld een telefoon krijgen? Dat weet je misschien niet, maar je zegt eigenlijk groeps 6, 7, dus dan zijn ze... Ja, ja, ja. Dus dan ben je, nou ja, 11. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is onwijs vroeg. Ja, en die zitten ook allemaal op TikTok. Mijn neefje van 11, die zit ook op TikTok. Ja, die belangrijke app nu. En daar mag je ook op als 11-jarige. Ja, ja, ja, dus... Ja, dus jij zegt eigenlijk, we moeten de informatie al naar basisonderwijs toe halen. Zeker, ja. Een groep jongeren die... dat is interessant, want jij werkt voor Movisi Kennisinstituut. Je bent 3 jaar lang bezig geweest, ook met een project. Jongeren, hashtag dat meen je niet, heette dat project. Ja. Wat was dat precies voor project? Had dat hiermee te maken ook? Ja, ja, eigenlijk wat we bij dit project proberen te doen is eigenlijk jongeren die omstander zijn van discriminatie en haat op sociale media, om hen te begeleiden om een upstander te worden, zoals wij dat dan noemen. En dat is eigenlijk iemand die er iets van zegt als je haat of discriminatie langs ziet komen. Dus via deze groepen jongeren wilden we eigenlijk de sociale norm dat discriminatie en haat maar oké is online, die wilden we wat verschuiven. En wij hebben ze allerlei workshops gegeven vanuit Movisi. Dat is ook een project dat we samen deden, trouwens met Hogeschool in Holland en met Diversity Media. En het was ook een campagne met de hashtag dat meen je niet. En dus op die manier probeerden we ook een kettingreactie teweeg te brengen. Dat ook de volgers van deze jongeren die deelnamen, dat zij zich ook gingen uitspreken tegen discriminatie. Vonden ze dat spannend in het begin om hun uit te spreken? Ja, zeker. Maar de groepen jongeren met wie wij werkten, die waren best wel divers. Hm. Dus sommigen die, vooral in de eerste groep, die waren al wat activistischer en die spraken zich af en toe al uit. En anderen waren dat helemaal nog niet. En dat was juist ook wel mooi, want had je een hele gemixte groep en dan kon je ook van elkaar leren. Ja, ja. En uiteindelijk is er dus een campagne van geworden. Die heeft een aantal jaar geduurd. Dus je hebt er ook onderzoek omheen naar gedaan. Klopt. En wat was de reactie van jongeren dan meer op die jongeren die mensen aanspraken op sociale media? Ja, nou ja, ze vonden het ten eerste echt super gaaf dat er eindelijk een collectief was die zich uitspreekt tegen haat en discriminatie. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ook de deelnemers zelf, de jongeren zelf die deelnamen aan het project, die vonden het ook, nou ja, empowerend noemen ze dat dan, hè? Ja, dat zegt ook wel iets dat mensen heel erg het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan op internet. Dat was een soort collectieve zucht van, nou, eindelijk ja, precies. Wordt er iets gedaan. Precies, ja. En wat we ook zagen is dat bij die volgers van onze deelnemers, dat zij meer bewustwording hadden over allerlei vormen van discriminatie online en hoe je het kan herkennen. Dus ze hadden echt meer kennis gekregen hierover. Tegelijkertijd zeggen we ook dat het best wel lastig is om via een groep upstanders ook andere omstanders aan te spreken om op te staan tegen discriminatie. En dat sluit een beetje aan met wat Esther net in haar quote zei. Sommige jongeren die hebben toch de angst om zich uit te spreken, zijn bang dat ze als moraalridder worden bestempeld. Anderen die gebruiken net zoals ik eigenlijk vooral sociale media om een beetje te scrollen en een beetje te lezen, ja. Af en toe te liken. Dus het vraagt nog wel wat om jongeren echt in actiemodus te zetten. Wat wij wel hebben geprobeerd is om die drempel zo laag mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld om volgers op te roepen om de upstanders te taggen, hè, in een reactie van goh, kan jij eens reageren? Of een organisatie te taggen dat zij kunnen reageren. Of mensen heel erg op te roepen om te melden. Dat is dus ook super belangrijk. Te rapporteren. Je kan op apps kan je aangeven dat dit bericht is haatdragend of bevat discriminatie. En dan wordt het gestuurd naar het sociale medium zelf. En die gaan dan een onderzoek starten. Ja, klopt. En je kan ook een melding maken bij Mind. Dat is het meldpunt internetdiscriminatie. En die gaan vervolgens onderzoek doen of dat het strafbaar is. En dan geven zij het door ook aan het platform. En dan wordt het binnen 24 uur over het algemeen verwijderd. Stel, er zitten nu mensen mee te luisteren en die denken, hey, ik ken dit wel. Ik heb een oom of een familielid of een buurman die ik wel haatdragende reacties zie plaatsen op sociale media. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik daarop moet reageren. Wat als tip heb je? Dus het gaat om een bekende in dit voorval. Ja, of een onbekende. Hoe reageer je op haatdragende reacties online? Ja. Zonder dat je meteen in een soort discussie of een ruzie terechtkomt. Ja, ja. Nou ja, wat wij onze upstellers hebben geleerd is om in ieder geval even een momentje te wachten. Even rustig uit te ademen. En even voor een seconde na te denken. Ja, niet uit emotie reageren. Ja, precies. Dat helpt al denk ik heel erg veel. Wat we ook vaak als tip meegaven is dat je kan bepalen in je reactie op wie richt je je nou. Wil jij de dader tussen aanhalingstekens, wil je hem van gedachten laten veranderen? Wil jij je richten op de meelezers? De zwijgende meerderheid? Of wil je je richten op het slachtoffer als die er is? En eigenlijk helpt dat om te bepalen hoe jij je bericht vorm gaat geven, maar ook om als je geen reactie krijgt van bijvoorbeeld de dader, dat je denkt van, oh god, het heeft toch wel zin, want heel veel meelezers zien dit bericht ook. Dus nou, dat is denk ik een eerste belangrijke stap. Vervolgens wat je zou kunnen doen is vragen stellen. We zien dat heel goed werkt. En vooral, waarom zeg je dit nou eigenlijk? Of wat bedoel je hier nou precies? Precies, dus echt van die reflectieve vragen. Dat is een goede strategie. Wat ook werkt, vooral als je iemand kent, om iemand aan te spreken op gemeenschappelijke kenmerken. Dat je ze familie bent, dat is helemaal duidelijk. Maar of dat je in dezelfde buurt woont, van dezelfde muziek houdt. Soms kan je dat ook van iemands profiel afhalen. Ja, dus dat zijn allemaal tips die je kunt inzetten. Ja, dus eigenlijk probeer iets gemeenschappelijks te vinden. Ja. En dat je daar dan dat in je reactie meeneemt. En vooral dus ook niet vanuit de eerste emotie reageren. Want dat heeft diegene misschien al wel gedaan. En dan wordt het alleen maar verhitter en verhitter. Precies. En wat ook altijd goed is om te denken, is het een troll? Iemand die echt... is dat? Ja, iemand die als doel heeft echt om alleen maar haat te zaaien en een emotionele reactie bij je wil ontlokken. Kijk, ja precies. Ja. Daar ga je ook niet mee in discussie. Want die zal er altijd voor zorgen dat jij weer daarop moet reageren. Et cetera. Ja, precies, precies. En een van onze upstanders die gaf ook wel een grappig voorbeeld. Die vertelde dat hij een keer een soort van grap tussen aanhalingstekens zag. Een racistische grap was dat. En dat hij op een extreem lieve toon ging vragen, ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk? En echt zo ging doorvragen en dooranalyseren. En diegene die reageerde daar ook op. En uiteindelijk kom je dan toch op een punt terecht van, ja, Eigenlijk is het inderdaad helemaal niet meer zo grappig. Ja. Want als je een grap helemaal dooranalyseert, zijn ze vaak niet zo grappig. Nee, ah, interessant. Zometeen praten we hierover verder. Jolien Verloof, Kennisinstituut Movisies deze ochtend. Mijn gast, zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de gratis Radio 1-app. Het is bijna 5:30 geworden. Dit is Quantic en Painting Silhouettes. Het is 6:03. De start van vrijdag 4 november 2022. Je luistert naar Vroeg met deze ochtends mediawijsheid. Hoe kan je nou ervoor zorgen dat je mediawijs wordt? Hoe zorg je ervoor dat jongeren vooral mediawijs worden? En ook dat online een mooiere omgeving wordt? Daar heb ik het deze ochtend over in Vroeg met Jolien Verloof. Zij is onderzoeker bij Kennisinstituut Movisie. Vroege vragen. En je mag je vragen deze ochtend daarover stellen. En dat wordt volop gedaan. Je vroeg je het al af even, wat wordt er nou zo al gevraagd? We gaan het eens doornemen. Een leuke vraag van Dylan komt er binnen. Die zegt, hoi Stefan, is online haat puur een mannending? Goeie vraag. Ja, ja, goeie vraag. Ja, dat idee krijg je soms wel, hè. Als je... Ja, sommige mensen zeggen ook een witte mannenprobleem trouwens. Vooral ja, als het gaat natuurlijk om racisme. Ja, ik heb zelf hier geen onderzoek naar gedaan. Zeg maar welke populatie nou het meest racistisch is. Maar we zien wel inderdaad ook bij offline discriminatie dat het vooral mannen zijn of witte mannen zijn. Of dat online zo is, dat weet ik niet. Wat kwam er in dat onderzoek wat jullie hashtag meen je niet? Wat kwam daar naar voren? Ja, daar hebben we niet zozeer onderzoek gedaan echt naar, naar de daders hiervan. We hebben eigenlijk meer gekeken hoe omstanders geactiveerd kunnen worden om ook iets te doen. Hm. En welke acties daarbij helpen. Ja, nou ja. Goed, ik snap de vraag van Dylan wel. Want ja. Ik kan me ergens voorstellen dat het vooral lijkt alsof het een mannending is. Ik zie ook wel op Twitter bijvoorbeeld veel vrouwen ook meereageren. Dus het is volgens mij niet alleen maar iets van mannen. Nee. Luc vraagt zich af, hallo Stefan, sociale media zijn slecht voor het individu en is de maatschappij ontwrichtend, zegt hij. Overheden moeten dit vreemde fenomeen uit de lucht halen. Maar het is al te laat, net als het klimaat, laat Luc weten. Oh, dat is wel pessimistisch. Ja. Pessimistisch, nou goed. Hoe denk jij hierover? Zou het uit de lucht gehaald moeten worden? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik denk dat sociale media een heel positieve invloed ook hebben op onze samenleving. We staan meer dan ooit in contact met de hele wereld. Mensen, influencers, bekende mensen, die worden ineens veel toegankelijker. We krijgen een inkijkje in hun levens. Dat is niet altijd een echt inkijkje. Dat is ook natuurlijk een deel van de realiteit. Door een bepaalde bril vaak. Precies, door een bepaalde bril. Maar ja, het heeft zeker ook positieve invloeden. Ik denk dat we beter kunnen kijken van hoe kan je nou dat prosociale gedrag stimuleren? En hoe kunnen andere organisaties ook ervoor zorgen dat er een veilig klimaat is online. Ja, precies. Ja. Dus we moeten niet stoppen met sociale media, maar we moeten wel met elkaar kritisch kijken. Hoe gaan we nou om met elkaar op sociale media? Precies. Ja. Ja. Dankjewel voor het antwoord. Goeie vraag ook. Diana Kort laten weten, bij Mediawijsheid wordt ook het blokkeren van de pester en niet reageren. Hoe denkt de spreker erover? Is het nuttig om de beheerder van sociale media bijvoorbeeld in te lichten als iemand eigenlijk haatdragende reacties maar blijft sturen? Ja, zeker. Zeker. Ja, we hadden het er eerder over, hè, dat het heel erg belangrijk is om een melding te maken bij het platform. Dus ja, ik zou dat zeker doen. Ja, ja, ik heb altijd het idee, dat voelt zo ver weg van mij. De mensen die Instagram moderaten, heet dat dan, in de gaten houden. Of die Facebook in de gaten houden. Maar jij zegt eigenlijk, ze zijn best benaderbaar. Ja, ja, en het wordt eigenlijk alleen maar meer benaderbaar. Want er komt ook nieuwe Europese wetgeving aan. En die stelt eigenlijk ook dat grote platformen veel meer moeten doen om illegale haatzaaiing en discriminatie te voorkomen. Oké, okay, dus, ja, dus dat wordt een belangrijke pijler ook voor een bedrijf om zich daarop te richten. Een laatste opmerking van Henk ook nog. Die zegt, ik snap eigenlijk niet dat de gewone wetgeving niet consequent wordt toegepast en online wordt gehandhaafd. Het lijkt wel alsof het internet buiten de wet staat. Ik snap dat hij dat zegt. Dat zullen meer mensen ook hebben. Maar Henk, houd het even vast, want zometeen komt het later in het gesprek ook terug. Hoe je dan met wetgeving en zo'n Europese wetgeving, die Jolien ook even aanhaalde, hoe je dat nou kan veranderen. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag ook. Het is vandaag 100 jaar geleden dat archeoloog Howard Carter de graftombe van de Egyptische farao Toetanchamon ontdekte. 22 dagen na de vondst betrad hij samen met Lord Carnarvon de tombe die duizenden jaren gesloten was. De vondst heeft ons veel geleerd over het oude Egyptische Rijk, dus het leek ons wel goed daar een plaatje aan te wijden. Te ere van de lang verloren schatten. Hier het nummer van Frank Ocean, Lost. Big footprints on my babe. Triple weight, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wait to work. I got on your girl. No, I don't really wish. I don't. emotion. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam. Lost on the train, love. She's at the stove. Can't believe I got her out here cooking dough. Cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong, nothing wrong, nothing wrong with the lie. Goedemorgen in huis naar Radio 1. Het is 6:06. Altijd fijn om Frank Ocean te kunnen draaien. Dit was Last. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, en ik ben niet alleen vandaag, want tegenover mij zit Jolien Verloven van Kennisinstituut Movisie. We hebben het deze ochtend over mediawijsheid. Vandaag begint de week van de mediawijsheid, like en cancel. Is die week eigenlijk voor iedereen of vooral voor jongeren? Het is voor iedereen. Ja. Dus eigenlijk iedereen kan ook iets doen, hè, deze week. En er is ook extra aandacht voor bij het onderwijs, bij het buurtwerk, in bibliotheken. Dus ook via de website van de Week van de Mediawijsheid kunnen allerlei materialen gedownload worden. Ja, zeker. Ja, ook voor je les en dergelijke. Een toolkit heet dat dan mooi. Precies. Voor lesmateriaal wat je weer als docent kan gebruiken. Yes. In je onderwijs. We hebben het hier vooral ook even gehad over haatdragend online. Hoe ziet dat er nou uit en hoe kan je daar nou op reageren? Maar laten we ook vooral kijken wat we er tegen kunnen doen. Uiteindelijk, hoe we het misschien de wereld uit kunnen helpen, is misschien te groot gedacht, maar hoe we het in ieder geval kunnen verminderen. Hoe zit het met het beleid in Nederland? Wat voor regels zijn er rondom online haat en sociale media? Nou, kijk, in principe zijn er regels? Ja, zeker, zeker. Okay. Ja. Het is in het wetboek van strafrecht staan er duidelijke regels over de aanpak van bijvoorbeeld discriminatie. En eigenlijk gelden dezelfde regels online als offline. Hè, dus dat betekent ook dat je, als je aangifte doet bij de politie, want dat kan namelijk ook, en naast het melden op het platform, melden bij Minds, wat ik eerder noemde, dan moet het ook altijd worden opgepakt en beoordeeld. En dan kan het uiteindelijk ook tot een veroordeling leiden. Meestal is dat dan ook in de vorm van een geldboete. Tegelijkertijd gebeurt dat nu nog vrij weinig. We zien ook dat er ook binnen de politie, maar ook binnen justitie, dat er weinig specialistische kennis in huis is over de aanpak van online haat. Mm. En eigenlijk zou daar meer op ingezet moeten worden, ook bij de politieacademie bijvoorbeeld, zodat ook politieagenten het kunnen herkennen. Terwijl je zou zeggen dat online het eigenlijk veel makkelijker is om het te herkennen, want er is gewoon bewijs. Iemand heeft jou een bericht gestuurd of een reactie geplaatst die haatdragend of discriminerend is. Terwijl je op straat misschien een opmerking krijgt, roept iemand die discriminerend is naar je. Dat is veel moeilijker vast te leggen uiteindelijk dan online. Ja, dat zou je wel denken. Toch? Ja. Maar de politie krijgt dus ook weinig aangiftes binnen. Dus ik denk dat het ook een oproep is aan alle luisteraars. Doe vooral ook aangifte, hè, als je echt denkt, oké, dit is echt een strafbaar feit. Ja. Dus. Ja, precies. Nou, net zoals dat online vaak een Twitter een dorpsplein wordt genoemd, ja, heb je natuurlijk ook gewoon het offline dorpsplein. En als daar iemand iets naar jou roept wat je onprettig vindt, dan kan je daar ook aangifte van doen. En online geldt op dat dorpsplein dus eigenlijk datzelfde. Ja. Is Den Haag volgens jou, Den Haag, bedoelen we dan mee, de politiek hier genoeg mee bezig? Ik denk dat er wel veel meer politieke aandacht voor dit probleem zou kunnen zijn. Je noemde het aan het begin van de uitzending, noemde je ook al, hè, dat steeds meer ministers zich ook uitspreken. Onlangs was er ook weer een post van minister Sigrid Kaag hierover. Mm-hmm. Hè, dus zij deed heel erg de oproep, wees nou niet stil. Dus ik denk dat zij, in ieder geval politici, hè, bekende politici, die kunnen hun positie gebruiken om, ja, om normen te stellen. Hè, om te zeggen van jongens, dit soort gedrag is niet normaal, doe er nou iets tegen. Tegelijkertijd denk ik dat er ook een heel belangrijke rol voor de Rijksoverheid is weggelegd. Als het gaat om de aanpak van haat. He, want het is echt een complex probleem. Waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. He, ik noem net al politie, justitie, Rijksoverheid, antidiscriminatiebureaus. Het zijn allerlei verschillende stakeholders die hierbij een rol spelen. En ik denk juist als dat meer in gezamenlijkheid wordt gedaan, dat we dan wat winst kunnen boeken. Want nu doet iedereen het afzonderlijk. Ja, of niet. Want iedereen voelt zich niet helemaal verantwoordelijk. He, dan is het of de verantwoordelijkheid voor de sociale mediabedrijven, mm-hmm, of is het de verantwoordelijkheid voor de politiek, of juist van politici. Sommige mensen wijzen naar de gebruikers, die moeten meer melden. En dan puntje bij paaltje, dan gebeurt er niet zoveel. Ik moet wel zeggen dat ze nu bij de Rijksoverheid ook bezig zijn met het ontwikkelen van een actieprogramma over online hate speech. De aanpak ervan. Deze wordt waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar gepubliceerd. En, maar goed, dat is dan de overheid. Ja. En jij zegt, we gaan dan ook samenwerken met politie tegelijkertijd. Dat het meer een landelijke campagne wordt. Ja. Eigenlijk, ik snap dat jullie een kennisinstituut zijn en geen adviesbureau. Maar wat zou jij dan adviseren toch? Om ervoor te zorgen dat je meer samen gaat doen met alle stakeholders. Als jij dat dan mooi zegt. Ja, ik zou dus inderdaad, kijk, zo'n agenda opstellen, dat doe je ook met allerlei stakeholders. Hè. Zij gaan ook allerlei organisaties in Nederland bevragen. Oké, hoe zie jij je eigen rol en hoe zou je die beter kunnen spelen om het probleem aan te pakken? Kan je nog een keer je vraag herhalen? Nou, hoe zorg je ervoor dat je dus dan dat met alle partijen samen gaat doen? Ja, nou, ik denk dat het dus belangrijk is dat er één partij dus echt in de lead is. En ik zie daar zelf dus een rol voor de Rijksoverheid. Het liefst één ministerie, hè, want nu valt het ook onder verschillende ministeries. Of misschien wel een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding. En ik denk dat zij ook echt kennissessies zouden moeten organiseren waarin meer goede praktijk, goede ervaringen met de aanpak van haat worden gedeeld. Ja. Ik heb het idee dat nu best wel vaak het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Ja. Dus eigenlijk weer helemaal opnieuw gekeken, wat is nou een haatreactie? Terwijl we samen met elkaar best wel tot de conclusie komen, precies, dat het online gebeurt en hoe het gebeurt en dat we nu een stap verder moeten komen. Ja. De rol van de politie is dus ook wel enigszins belangrijk. Ga nou eens aangifte doen, zeg jij eigenlijk, van online haat. Die politie is hartstikke druk en onderbezet, horen we de hele tijd. Klopt. Overal lezen we dat. Wat is jouw reactie daarop? Want dat betekent eigenlijk dat je kan wel aangifte doen. Ja. Maar of ze dan echt iets doen met die aangifte is het tweede. Ja, klopt. Kijk, de politie geeft zelf ook aan, hè, dat ze inderdaad onderbezet zijn. En daar is natuurlijk echt alle begrip voor. Tegelijkertijd, als zij de aangifte krijgen, moeten ze dat wel altijd oppakken. Maar eigenlijk denk ik dat de politie ook meer kan doen als het gaat om het actief opsporen van online haat. Hey, dat zie je nu bijvoorbeeld wel rondom kinderporno, hè, gebeuren. Dat wordt actief gemonitord. Ook als het gaat om extremistische uitingen, hè, ten tijde van de oorlog van Syrië. Ja, en zoiets zou je ook kunnen inzetten voor haat. Hè? Maar daardoor is er natuurlijk uiteraard veel meer politie-inzet nodig en meer specialistische kennis. Ja, die specialistische kennis is interessant, want als we twee landen naar beneden schuiven, naar Frankrijk, daar zijn agenten echt gespecialiseerd in online haat en het opsporen daarvan. Klopt. Hebben we dat in Nederland ook al? Nee. Dat zou een goed idee zijn. Ja, precies, precies. Ja. Want ben je een beetje bekend met het idee in Frankrijk? Wat doen zij daar dan precies anders? Nou ja, zij leiden dus inderdaad echt agenten op dit thema. Dus hè, hoe herken je het? Hoe behandel ik aangiftes van online haat? Mm-hmm. Hoe noteer ik dat in de systemen, et cetera? Dus ja, ze hebben echt gewoon mensen die die kennis in huis hebben en die dus ook andere agenten weer kunnen bellen als ze met vragen zitten. Ja. Ja. Toch vind ik, en dat had ik ook onderweg weer in de auto hier naartoe, dacht ik van ja, ik heb het idee dat de online wereld toch eigenlijk het liefst met rust gelaten wordt door de offline wereld, of in ieder geval door overheden. Dat ik het idee heb, ja, die hebben, die vinden het moeilijk om daar in te grijpen, om daar wetgeving op in te stellen. Komt dat misschien dan ook, maar nu ga ik gewoon niet zeggen, en misschien is het ook niet zo, dat er veel mensen ook op die posities werken die niet allemaal zijn opgegroeid met het internet, dus misschien zelf minder actief zijn er? Of zie ik dat verkeerd? Nou, kijk, ik ben zelf 37 en ja, op de middelbare school had ik al, einde van de middelbare school volgens mij, had ik al Facebook. Ja, of ja. Hives had je in ieder geval. Hives ja. Sowieso natuurlijk, ja. Met die gekke bananen. Ja. Ja, dus je bedoelt, wij zijn er ook al lang bekend mee. Ja, ja, precies. Dus ik denk dat we daar ons niet achter kunnen scharen. Ik denk dat dat wel lange tijd is gebeurd. Ja. Ja, zo van, we snappen eigenlijk niet helemaal wat het is. Dus wat, nee, het is moeilijk om te krijgen. Ja, en wie gaat er nu ook over, hè? Ja. Een rol voor de overheid is er weggelegd. Maar daar hebben we het nog niet gehad over de platformen zelf. Want die zijn ook die hebben ook een grote verantwoordelijkheid. Die geven natuurlijk uiteindelijk eigenlijk de plek ervoor. Ja. Vond het ook interessant, bedacht ik me opeens, sociale media zijn ook allemaal gratis. Instagram, Twitter. Ja, Twitter kan je binnenkort misschien een abonnement voor afsluiten. Facebook. Dus iedereen kan daar ook zo makkelijk opkomen eigenlijk. Het kost je ook geen geld om haatdragende reacties te plaatsen. Als we kijken naar boosdoeners in dit verhaal. De sociale media zelf, wat doet een Twitter bijvoorbeeld nou om haatdragende reacties tegen te gaan? Nou ja, de grote sociale media platformen hebben allerlei moderatoren in dienst. Hè, dus die bekijken of dat comments illegaal zijn. Hè, of dat dat buiten hun eigen richtlijnen valt. En dan kunnen ze besluiten om het te verwijderen. Ze maken ook gebruik van automatische systemen die dat kunnen opsporen. En dat wordt dan weer gecontroleerd door die moderatoren. Een soort van hybride moderatie. Mm-hmm. Dus dat is een van de tools die ze inzetten. En dan moeten we echt denken gewoon aan mensen in kamers die, als jij iets rapporteert, dus eigenlijk zegt, hey, deze comment vind ik haatdragend of dit is discriminerend. Ja. Dan gaat iemand dat lezen en bepalen voor jou, hey, op Twitter hebben wij dit idee over haatdragende comments, op Instagram dit en dan... Ja. Wordt het of verwijderd of diegene krijgt een sanctie ook wel. Precies, precies. En ze hebben ook gebruikersrichtlijnen, de sociale media platformen. Maar dat zijn nu echt van die ellenlange teksten. En die je volgens mij wel moet aanklikken als je lid wordt van zo'n platform. Maar ja, dat leest eigenlijk natuurlijk helemaal niemand. Nee, we hebben ooit hier Julia Janssen, kunstenaar, gehad. Die doet onderzoek naar privacyvoorwaarden die iedereen ook maar goedkeurt. Ja. En eigenlijk heeft zij een boek gemaakt van alle privacyvoorwaarden die zij tot nu toe al heeft goedgekeurd. Dat is een onwijs dik boek, wat je natuurlijk nooit leest eigenlijk. Dus iedereen accepteert dat ook maar. In hoeverre hebben mensen zelf dan ook weer verantwoordelijkheid voor online haat? Want we zien dus een verantwoordelijkheid voor platformen, overheden en mensen zelf. Ja, ja, mensen... ten eerste is iedereen denk ik verantwoordelijk wat hij zelf ook plaatst. Hè? Dus als jij iets haatvols plaatst, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Kijk, ik zou ervoor willen waken om alles op gebruikers af te schuiven. Maar ja, uiteraard kunnen zij een belangrijke rol spelen in het aanspreken van mensen, in het melden ervan. Ja, het aangifte doen. Ja, dus het is eigenlijk hetzelfde als we misschien gekke vergelijking maken, maar als je een stuk weg hebt waar je mensen constant te hard blijven rijden, dan kan je als overheid zeggen van we doen daar niks. Of je gaat drempels neerleggen en dan zorg je ervoor dat mensen minder hard rijden. En zo zie je dat online eigenlijk ook. Je kan wel de hele tijd zeggen van ja, we hebben deze weg maar aangelegd voor mensen en die mogen ze alles doen. Maar je kan ook zeggen, we gaan wel die drempels online ook toevoegen, waardoor mensen minder haatdragende reacties geven. Precies, precies. Ja, en ik denk dat de campagne van deze week, van de Week van Mediawijsheid, daar heel goed aan bijdraagt. En ik denk ook dat er ook weer vanuit de overheid, vanuit de politie, ook gewoon goede campagnes gestart zouden moeten worden over het melden van online discriminatie en over het herkennen ervan. Ja. Dus consequent ook die norm uitdragen dat het niet normaal is. Hoe kijk jij dan naar ontwikkelingen als de overname van Elon Musk van Twitter, die eigenlijk zegt, ik wil alles weer opengooien. Iedereen die verbannen is van dit netwerk, Donald Trump weer terughalen. Freedom speech, alles open. Hoe kijk je daarnaar dan? Ja, zorgelijk. Ja, het is denk ik heel erg afwachten wat hij gaat doen. Hè? Tuurlijk, ja. Hij staat er ook wel onbekend dat hij ineens heel erg van gedachten kan veranderen. Ja. Hij heeft natuurlijk ook te maken met heel veel adverteerders die ook al zeggen van dat ze weggaan. Ja. Hè, die willen natuurlijk niet dat hun merk geassocieerd wordt met haat. Dus nou ja, ik hoop dat het mee gaat vallen. Ja, maar het is natuurlijk breder een ontwikkeling van freedom of speech. We moeten alles kunnen zeggen online. Terwijl wij eigenlijk hier een gesprek hebben over... nee, dat moet eigenlijk niet kunnen. Nou, kijk, freedom of speech, vrijheid van meningsuiting... is een heel belangrijk grondrecht. En ik denk ook dat in een samenleving zoals wij in Nederland hebben... Hè, een volwassen democratie, dat je ook veel moet kunnen zeggen. Het moet af en toe kunnen schuren. Mag best prikken, je mag soms wel een discussie uitlokken. Ja, maar vrijheid van meningsuiting betekent niet... dat je strafbare dingen mag zeggen. En daar is... daar is de wetboek ook gewoon heel duidelijk over. En ook de Europese gedragsregels hierover. Ja, precies. Dus dan maakt een overname van Elon Musk door Twitter weinig uit. Als daar nog steeds discriminerende berichten op staan... dan kan je nog steeds aangifte daarvan doen. Precies. En het werd net al even genoemd... Hè, over die nieuwe Europese wetgeving die van kracht gaat. En daar komt Elon Musk ook niet onderuit. Nee, dat is die Digital Service Act... Die heeft volgens mij de Nederlandse Timmermans heeft die er doorheen gekregen, of niet? Volgens mij heeft hij daar wel een rol bij gespeeld. Ja, en wat houdt dat dan precies in? Wat moeten we daarvan verwachten? Wat gaat er veranderen? Ja, het Digital Services Act is eigenlijk, heeft als doel om Europese burgers beter online te beschermen. Mm-hmm. En het zijn eigenlijk nieuwe regels voor digitale tussenpersonen. Dus denk bijvoorbeeld aan marktplaatsen, hostingbedrijven, maar ook sociale platformen. Een van de dingen is dus dat zij beter moeten omgaan met haatdragende content, met illegale content. Hè, we hadden het net al even over het melden van haat, dat superbelangrijk is. En het moet nog duidelijk worden voor gebruikers waar ze kunnen melden. De grote sociale media platformen die moeten ook aangeven, hoe beoordelen ze deze melding? Dus ze moeten ook feedback geven aan gebruikers. Uitleggen wat ermee gebeurt en ook waarom het gebeurt. Mm. Maar ook wat ook wel een interessant iets is... dat grote sociale media platformen... die moeten ook bekend gaan maken... hoeveel personeel zij inzetten in het modereren. Ja, hoeveel mensen dan die meelezen met die opmerkingen. Ja, precies. En dan kunnen we een beetje zien... gooit Twitter nou daar echt veel mensen... bij, is dat belangrijk voor ze? Of werken er bij wijze van spreken 10 mensen maar mee aan? Ja. En ze moeten ook meewerken aan externe audits. Dus eigenlijk onderzoeken over hoe zij omgaan met dit klachtenbeleid bijvoorbeeld. Mm. Dus het wordt eigenlijk veel transparanter. En wat ook wel belangrijk is dat als zij niet aan de regels voldoen, dat ze ook enorm hoge boetes kunnen krijgen. Kijk, er zitten consequenties ook aan. Er zitten consequenties aan. Interessant. Ja. En die Service Act is nu van kracht al? Ja, die is al van kracht, maar die tot 2024 hebben sociale platformen de tijd om zich aan de regels aan te passen. Zometeen praten wij hier over verder. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen deze vroege ochtend over? We hebben het over de week van de mediawijsheid. Like en cancel. Hoe wordt het online? Nou, wat liever allemaal. En zorgen we er nou voor dat er niet alleen maar haat en discriminatie te lezen is. Daar heb ik het deze ochtend over. Zit je te luisteren? Stel je vragen nog even op de gratis Radio 1 app. Dan is dit muziek van Balthazar om nog even mee wakker te worden. Het is 6:08. Dit is Later. why. 'Cause when I'm looking for some care, baby, I won't be found by your side. In your arms, so there you go. The side lane, if I am to blame for this, 'cause I don't see myself around here anymore. So how will you deal when I mark this page and think later, see later, that I am no good? So when you're looking for some care, maybe I did put it there. It's not the sweet on your tongue, it tastes with a Sunday stare. Put all your high cards aside, the joker's not anywhere but where you lay his coat. He will join, he will. Goedemorgen, het is bijna 5:53 al geworden. Je luistert naar Vroeg. Jolien Verloven van de Kennisinstituut Movisie is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de Week van de Mediawijsheid. Vroeg. Ja, Jolien, de tijd glipt een beetje door onze vingers. Laten we nog even door wat opmerkingen van luisteraars gaan. Mark Vrome, die zegt: goedemorgen, er zou een sociaal media paspoort moeten komen. Je kan enkel op sociale media reacties plaatsen met zo'n paspoort. Als je dat dus verkregen hebt, misdraagt iemand zich, dan krijgt diegene een gele kaart. En bij 2 overtredingen moet je het sociale medium dan verlaten. Zou dat een goede oplossing zijn? Lijkt me niet een goede oplossing, helaas. Wel creatief, dus wel op. Ja, zeker. Daarvoor. Mooi meegedacht. Ja, mooi meegedacht. Vrijheid van meningsuiting is een heel belangrijk recht. Dus mensen moeten ook dingen kunnen zeggen. En de vraag is ook, wie bepaalt of dat het misplaatst is? Ja. Willen we eigenlijk dan de sociale media bedrijven? Dat is natuurlijk wel een beetje een discussie die endless is. Want wie bepaalt dat? Ja. Ja. En dan zie jij daar een taak voor de overheid om dat te bepalen. Om die grenzen aan te geven bijvoorbeeld. Nou, en ik denk heel erg ook in samenwerking met alle stakeholders. Dus ook met zelforganisaties van groepen die heel erg gemarginaliseerd worden, gediscrimineerd worden online. He, dus er zijn ook andere. Ja, het is wel onderdeel van het probleem. Dat er best wel verschillende definities ook bestaan. Hè? Ook over discriminatie. Want je ziet in de politiek, dus constant worden die grenzen bepaald en niet bepaald. Vooral wat wel niet kan. Marines laat nog weten. Bij Hapen richten de verspreider op de strafbank zetten. Dus offline voor enkele dagen halen. En strafpunten mogen dan door andere mensen worden toegekend. Dus bij een tweet mogen we met elkaar aangeven van dit vinden we niet kunnen. En dan wordt iemand even offline gehaald. Zou dat een oplossing zijn? Ja, sorry. Ja, kijk, soms worden gebruikers wel verwijderd, hè, of geblokkeerd van een platform. Dus dat gebeurt echt alleen in heel extreme gevallen. Nou, een heel bekend geval is nu natuurlijk oud-president Trump van Twitter. Dus ja, het kan effectief zijn. En het is gewoon belangrijk dat je het altijd meldt. Dus dat zou ik gewoon vooral blijven doen. Ja, en blijf dus ook die aangifte doen bij de politie, want dat kan dus gewoon. Martin laat nog weten, we moeten geen online haat opsporen met elkaar, maar met elkaar voorkomen. En dan is het vooral zoeken naar de oorzaak. En dat is dan de afstand tot elkaar, zegt hij. Dus we moeten misschien ook offline gaan zoeken naar de oorzaak van online haat. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat we dus gewoon van jongs af aan heel veel aandacht voor deze problematiek moeten hebben. En over hoe ga je dan goed met elkaar om? Wat doet het nou met iemand als je een pijnlijke opmerking maakt? Ja. Dat we ook ruimte maken voor de ervaringen van gedupeerden. Zeker. En dat begint dus al op vroege leeftijd, heb ik geleerd, in het basisonderwijs al. En daar is deze week van de mediawijsheid belangrijk voor. Dankjewel, Jolien Verloof van Kennisinstituut Movisie, voor je komst naar de studio. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je podcast app. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je vast een fijne vrijdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.